أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد 27. حديث Ebu Yahya Süheyb bin Sinan radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin durumuna şaşarım doğrusu. Çünkü onun her hali kendisi için hayırdır. Böylesi bir durum sadece mümin için geçerlidir. O sevindirici bir durumla karşı karşıya kalsa şükreder, bu onun için hayır olur. Şayet başına bir bela gelecek olsa sabreder, bu da onun için hayır olur. Hadisimizi İmam Müslim rivayet etmiştir. Değerli kardeşlerim, muhterem abiler, bugün okuyacağımız hadis-i şerif hepimizin sıklıkla duyduğu ve sabır konusunda gerçekten çok önemli hadis-i şeriflerden bir tanesi. Ben hadisin izahına geçmeden önce hadisi rivayet eden Süheyb er-Rumi hakkında şöyle kısa bir bilgi vermek istiyorum hayatı hakkında. Sonra bir anekdotunu, hikayesini anlatmak istiyorum. Şimdi Süheyb er-Rumi radıyallahu anh, Ammar bin Yasir radıyallahu anh'ın telkinleri sonucu İslam'a girmiş, İslamiyet'i kabul etmiş Müslümanlardan birisidir. Şimdi İslam'ın ilk dönemlerinde o kadar ağır işkenceler olmuştur ki hepiniz işte siyerden bilirsiniz. Yani müminlere yapılmadık işkence o dönemde kalmamış. Gerek bizatihi fiili işkence, gerek psikolojik işkence. Bunların her biri o dönemdeki müminlere uygulanmış. İşte Süheyb er-Rumi de o dönemde ağır işkenceye uğratılan sahabilerden birisi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bütün savaşlara da katılmış bir sahabi. Hayatı uzun. Lakin ben onun hicretle alakalı çok önemli bir kıssasını burada anlatmak istiyorum ki fayda hasıl olsun. Şimdi Mekke'ye geldiğinde Süheyb er-Rumi fakir birisi. Parası yok, pulu yok. Gerçekten de bakıma muhtaç halde. Daha sonraları Mekke'de yapmış olduğu bazı işte çalışmalar sonucu Mekke'de para kazanmış. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Süheyb er-Rumi de hicret edenlerin arasında. Hicret ederken Mekkeli müşrikler belirli bir yere geldiğinde Süheyb radıyallahu anh önünü kesiyorlar. Diyorlar ki ey Süheyb, sen Mekke'ye geldiğinde fakirdin, bakıma muhtaçtın, paran pulun yoktu. Ama bugün ise sen bizim içerimizde zengin oldun. Kesinlikle biz seni salmayacağız. Gidemezsin Medine'ye. Süheyb er-Rumi ne dediyse vazgeçmiyorlar, salmayacaklar. En sonunda Süheyb er-Rumi radıyallahu anh diyor ki peki ben size bütün paramı versem, yanımdaki bütün malı mülkü versem ve Mekke'de sakladığım paraların da yerini söylesem beni salar mısınız? Kendi aralarında dönüp istişare ediyor müşrikler. Diyorlar ki tamam olabilir. Eğer bütün paranı bize verirsen biz seni salarız. Tamam diyor Süheyb. Cebindeki bütün parayı veriyor. Ve Mekke'de gömmüş olduğu altın ve gümüşlerin yerini de söylüyor. Ve Mekke'den gelen o müşrikler Süheyb er-Rumi'nin yolunu salıveriyorlar. Süheyb er-Rumi radıyallahu anh Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Medine'ye Müslümanların yanına geliyor. Daha o gelmeden samimiyetinden olsa gerek Allah yedi kat semanın üzerinden onun yaptığı bu işin rızayı ilahiye uygun olduğunu, onun yaptığı bu işin ne kadar mükemmel bir iş olduğunu onaylar sadette ayet gönderiyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Rabbiha ticaretuke ya Süheyb. Ticaretin karlı oldu ey Süheyb. Bakara suresindeki ayette ne diyor biliyor musunuz Rabbimiz bu olay üzerine inen ayette? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'ın rızası için nefsini bile satar. Her şeyini satar yani. Her şeyini verir Allah rızası için. Mal ne ki? İşte Süheyb el-Rumi radıyallahu anh Allah rızası için sırf şirke geri dönmemek, şirk yurduna geri dönmemek için malını verdi. Allah da onun yapmış olduğu bu şeyi bu ayetiyle onayladı. Ne kadar güzel bir iş olduğunu söyledi. İşte böyle bir sahabi. Allah ondan razı olsun. Bu sahabi biraz sonra şerh edeceğimiz bu mükemmel hadisi Allah Resulü'nden rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste hatırlayın 2-3 hafta önce benim anlattığım konulardan birisine temas ediyor. Ben sabır bahsine giriş yaptığımızda demiştim ki mümin üçlü bir döngü içerisinde yaşar. Onun hayatı 3 şey içerisinde gider gelir. Dördüncüsü yok. Mümin ya Allah'tan bir nimete mazhar olmuştur. Allah kendisine ikramda bulunmuştur. Şükreder. Ya Allah'tan bir musibete maruz kalmıştır. Sabreder. Ya da bir günah işlemiştir. Allah'tan af diler. Var mı dördüncü bir halet? Yok. O yüzden bu hadis bize bütün bunları özetliyor aslında. Ey mümin, sen ya Allah'tan bir nimete mazhar olmuşsundur. Bu nedenle Allah'a şükret. Allah'a hamd et. Allah'ın bu nimeti artırması için çabala. Ya da Allah seni bir şeyle imtihan eder. Çoluğunla, çocuğunla, malınla, anne babanla, bazen psikolojik bir takım şeylerle, manevi sıkıntılarla imtihan eder. Sabret. Ya da günah mı işledin? Başka kapılara gitme. Şeytan seni kandırmasın. Sen zaten çok günahkar bir kulsun. Allah senin günahlarını affetmez. Allah senin tevbeni kabul etmez demek suretiyle seni kandırmaya çalışmasın. Sen hemen Rabbine tevbe et. Onlarca kez tevbeni bozmuş olsan da yine Rabbine yönel. Başka gidecek kapı mı var? Dolayısıyla bu üçlü döngünün içerisinde sürekli Allah'ı razı etmeye gayret et. İşte bu hadis bize bunu anlatıyor. Bakın diyor ki aceben li emril mu'min. Müminin işi ne kadar da hayret vericidir. Çünkü her pozisyonu menfaate, her pozisyonu sevaba çevirir mümin. İn esabethu serra'u şeker fekâne hayran leh. Eğer o bir nimete mazhar olsa şükrede bu onun için hayır olur. Ve in esabethu darra'u sabr fekâne hayran leh. Eğer başına musibet gelse sabreder bu onun için yine hayır olur. Bakın nimetleri de hayra çevirir mümin, musibetleri de hayra çevirir. Eğer gerçekten biz bu dengeyi kuramazsak kardeşler, nimetler bizi azdırır, musibetler isyan ettirir. Dolayısıyla cenneti kaybedebiliriz. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor hadiste? وَلَيْسَ ذَٰلِكَ لِأَحَدٍ اِلَّا لِمُؤْمِنِ Bu ancak mümin için geçerlidir. Kafir için böyle bir şey yok. Çünkü kafirin bütün amelleri boş. Kafir istediği kadar amel işlesin. İstediği kadar ibadet etsin. İstediği kadar namaz kılsın, oruç tutsun. Kafir ise, müşrik ise, Allah'a şirk koşuyor ise Allah onun amellerini kabul etmeyecek. Çünkü şirk bütün amelleri iptal eden bir pisliktir. Bakın ne dedi Resulullah? Bu ancak mümin için geçerli. Kafirin başına bir musibet gelse, gerçekten de sabretse var mı karşılığında bir mükafat? Yok. Ahirette en ufak bir mükafat almayacak kardeşler. Çünkü amellerin kabulünde en öncelikli şart tevhiddir. Eğer bir insanın tevhidi yoksa, Allah'a imanı yoksa kesinlikle Allah'ın amellerini kabul etmeyecektir. Bu nedenle biz şunun üstüne basa basa söylüyoruz. Yaptığımız işlerin ister hayırlı ameller olsun ister musibetli şeylere sabretme şeklinde olsun fark etmez. Hangi amel olursa olsun tevhid olmazsa Allah bu ameli kabul etmeyecektir. Tevhid amellerin kabulündeki yegane şarttır kardeşler. Müşriğin ameli kabul edilmez. Ancak müşrik yapmış olduğu iyi işlerden dolayı dünyada ya nimetlere mazhar olur ya da bunların neticesinde hidayete hak sahibi olur. Bakın Hakim bin Hizam diye bir sahabi var. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben müşrik iken 360 tane köle azat ettim. Acaba bunlardan dolayı ben ahirette bir ecre nail olacak mıyım? Ne diyor Resulullah? Eslemte ala ma eslefte. Sen onlar sayesinde Müslüman oldun. Ey hakim. Hani bugün bazen mesela Allah'a şirk koşan insanlar hayırlı ameller yapmak istiyor. Bazı kardeşler diyorlar ki ya sen ne yapsan zaten müşriksin, yapma. Böyle değil. Tamam, o yaptığında Allah katında bunun ecrini göremeyebilir. Eyvallah. Bu kabul. Lakin sen bu adamı bu hayırdan engellersen hidayetinin önüne set çekmiş olursun. Adam belki Allah rızası için sadaka verecek. Allah rızası için oruç tutacak. Hani samimi bir niyetle. Kardeşim Allah bu samimiyetinden dolayı belki ona hidayet verecek. Niye engel oluyorsun? Hani her şeyi yerli yerine oturtmak lazım kardeşler. Allah müşriğin haberini kabul etmeyecek. Bu zaten Kur'an ve sünnetle ifade edilmiş bir hüküm. Bunda en ufak bir ihtilaf yok. Ama müşrik olan bir insan hayırlı işlerden de engellenmez. Bu da üç mezhebin ittifakı. Üç mezhebe göre bir müşrik bir amel yapmadığı zaman ayrıca müşrikliğinin yanında bundan da hesaba çekilecektir. Bakın mesela müşrik hem müşrik olduğu için ceza görecek hem de mesela içki içtiği için ayrı bir ceza görecek. Zina ettiği için ayrı bir ceza görecek. Namaz kılmadığı için ayrı bir ceza görecek. Ma selekekum fi sakar. Sizi sakar cehennemine sokan neydi? Bakın bu hitap kime? Ya Mekke'nin ilk döneminde inen ayetler. Mekke'li müşriklere. Namaz kılsa ne olur onlar? Sizi bu sakara sokan neydi? Lem nekum minel musallim. Biz namaz kılanlardan değildik. Demek ki bazı ameller var ki tamam müşrik kesinlikle bunlardan ecir alamayacak ama bunları yapmadığı zaman da ayrıca ceza görecek. Üç mezhep bu konuda ittifak halindedir. Müşrikler kısım kısım, cehennem tabaka tabaka. Bir müşrik var ki ne namaz kılıyor, ne oruç tutuyor, ne Allah'ın emirlerine riayet ediyor. Aksine içki içiyor, kumar oynuyor, zina ediyor, fuhuş yapıyor, faiz yiyor. Şimdi bu müşrikle hiç günah işlemeyen, haramlardan sakınan, kendince ibadet eden bir müşrik ahirette bir olur mu? Hani Allah adildir. İkisi de ebedi kalacak cehennemde ama birisi burada, belki birisi burada yanacak. Dolayısıyla kardeşler içimizde, toplumumuzda, eşimiz dostumuz arasında Allah'a şirk koştuğu halde hayır yapmak isteyen adamların hayrına engel olmayalım. Ama bununla birlikte hayır yapsalar da kesinlikle bu hayırları Allah katında kabul edilmeyecek. Çünkü Allah şirk koşanın amelini kabul etmeyeceğini kitabında onlarca ayetinde hükme bağlamıştır. İşte Allah Resulü'nün bu ifadesi bize bunu anlattı. وَلَيْسَ ذَٰلِكَ لِأَحَدٍ اِلَّا لِمُؤْمِنٍ Bu ancak mümin içindir. Yani bu biraz önce saymış olduğumuz o güzel mükafat, mükafatın karşılığını almak ancak mümin için geçerli bir hükümdür. Kafirin bundan nasibi yoktur. Allah Celle Celalü Kur'an-ı Kerim'de İbrahim suresinde nimetlerine şükreden insanlara nimetlerini artıracağını vaat etmiştir kardeşler. Bu çok önemli bir ayet-i kerime. Buyuruyor ki Rabbimiz لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ Gerçekten çok vurgulu. Eğer siz şükrederseniz kesinlikle ben artıracağım. Allah sana mal mı vermiş? Sen onun kalbinle, dilinle, azalarınla şükrünü yerine getir, Allah artırır. Bereketini koyar. Allah sana ilim mi vermiş? Sen bunun şükrünü yerine getir. Bunun şükrü insanlara bunu öğretmen, anlatmandır. Allah ilmini artırır. Sen güçlü bir mümin misin? Müminlere yardım etmek suretiyle bu nimetin şükrünü yerine getir, Allah gücüne güç katar. Yani kardeşler, nimetler o kadar çoktur ki, hani bunlar saymakla bitmez. Kimisine mal verilmiştir, kimisine güzel bir anlatma kabiliyeti verilmiştir, kimisine güçlü bir hafıza verilmiştir, kimisine salih çocuklar verilmiştir, kimisine saliha bir eş verilmiştir, kimisinin İslami bir ortamı vardır. Yani binlerce nimet var. Hangi birisini sayacaksınız? Allah herhangi bir ayrıma gitmemiş. Demiş ki şükrederseniz verilen nimetlere bu ne olursa olsun mutlaka ve mutlaka ben onu artıracağım. Dolayısıyla Allah'ın nimetlerini tespit edelim. Allah bize ne nimet vermiş? Bunların şükrünü ifade edelim. Geçen hafta da dedim. Sadece elhamdülillah ya Rabbi demek yetmez. Çünkü bu sadece dil ile yapılan şükür. Allah bizden bunu istediği gibi aynı zamanda kalben şükretmemizi ki bu da nimeti verenin Allah olduğunu bilmekte olur. İkincisi bedenimizle şükretmemizi istiyor. Yani namaz kılmamızı, oruç tutmamızı, Allah yolunda mücadele etmemizi, Rabbimizi razı etme noktasında gayret etmemizi bu da bedenin şükrü. Elhamdülillah ya Rabbi kurtardın bitti mi yani? Hayır. Adama Allah mal vermiş Sadece diyor ki elhamdülillah ya Rabbi. E kardeşim hadi Müslümanlara yardım et. En ufak adamın eli cebine gitmiyor. Oldu mu bu şükür? Olmadı. O yüzden biz üçlü bir şükür yerine getireceğiz. Dil ile, kalp ile ve azalarımız ile. Eğer bunlar olmazsa kardeşler kesinlikle nimetlere yapılan şükür, şükür değildir. İşte Allah diyor ki siz bu üçlü şükrü bütünüyle yerine getirirseniz ben size verdiğim nimetleri artıracağım. Evet. 28. hadis. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşınca sıkıntıları çoğaldı. Durumu gören Fatıma radıyallahu anha "Vah babacığım ne büyük sıkıntın var." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Kızım bugünden sonra artık babanın sıkıntısı olmayacak." buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince bu defa Fatıma radıyallahu anha "Ah Allah'ın çağrısına icabet eden babacığım ah. Ah mekanı Firdevs cenneti olası babacığım ah. Ah kara haberini ancak dostu Cebrail'le paylaşacağımız babacığım ah." diye ağladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin defin işlemlerinden sonra da Hazreti Fatıma duygu ve üzüntülerini şöyle dile getirdi. "Resulullah'ın üzerine çarçabuk toprak atmaya eliniz nasıl vardı? Gönlünüz nasıl razı oldu?" Evet. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh bu hadisi de sabır bahsinde getirmiştir. Bu hadisin konuyla aslında yakından alakası var. Hani ilk etapta herhangi bir alakası yokmuş gibi algılanıyor. Fakat öyle değil kardeşler. Konuyla alakası neresi biliyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölüm sekeratı kendisine geldiği zaman ağrıları ağırlaştı. Öyle ağrılar çekti ki hatta hatırlarsınız diğer hadislerden. Namaz için kalktı, bayıldı. Ayıldı, gusül abdest aldı. Tekrar namaz için mescide gitmek istediğinde bayıldı. Birkaç kere böyle bayılma yaşadı. Ve en son artık kalkamayacağını anlayınca Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a emretti, insanlara namaz kıldırdı. Yani o kadar ağır bir ölüm hadisesi yaşadı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hani bu sabrı gerektiren bir şey. Buna rağmen Allah'ın Resulü hiç şikayet etti mi? Dedi ki kızım üzülme. Bugünden sonra baban sıkıntı çekmeyecek. Yani Rabbine kavuşacak demeyi ima etti. İşte hadisin bu kısmı yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok ağır bir ölüm hadisesi yaşamasına rağmen şikayetçi olmaması, Allah'tan razı olan sözler ifade etmesi İmam Nevevi'nin bu hadisi burada getirmesine sebep teşkil etti. Yani sabırla bu noktada alakası var. Hatırlar mısınız kardeşler? Geçen haftalarda ben bir şey anlatmıştım. Demiştim ki İnsanlar içerisinde en çok bela ve musibete maruz kalanlar kimlerdir? Peygamberlerdir. Ama onlar Allah'ın en sevgili kulları. Onlar Allah-u Teala'ya kulları içerisinde en çok sevimli gelen kulları. Neden Allah en sevdiği kulları bu şekilde ağır imtihanlarla imtihan ediyor? Bakın, hatırlarsanız o gün de şöyle bir hadis okumuştum. Eşeddün nâsi belâen. İnsanların en çok belaya maruz kalanları. El-Enbiya. Önce peygamberler, sümme salihun, sonra salih olan insanlar, yani peygamber yolunun yolcuları, sümmel emsel, sümmel emsel. Sonra da sırasıyla o yolda gidenler, Allah Resulü'nün hayatının bir benzerini yaşamaya çalışanlar. İşte en çok dünyada musibete maruz kalacak insanlar bunlar. Ashab-ı kiram bazen başına musibet gelmediği zaman, bazen hasta olmadıkları zaman, bazen çok fazla afiyet halleri uzadığı zaman derlermiş ki subhanallah. Acaba Rabbimiz bu dünyada bizi afiyet içerisinde kılıp bizim cezamızı ahirete mi bırakıyor? Çünkü bu dünyada salih insanlar çok musibete maruz kalır. Acaba biz salih insan değiliz de Rabbimiz o yüzden mi bize musibet vermiyor diye endişe ederlermiş. Bakın musibet istemiyorlar. Çünkü musibet istemek haram. Ama endişe taşıyorlar. Allah niye bizi imtihan etmiyor? Çünkü salih kullarını imtihan edeceğini söylüyor. Birisi geliyor Resulullah'a diyor ki ya Resulullah ben seni çok seviyorum. Allah Resulü diyor ki o zaman fakirliğe hazır ol. Beni sevenlere fakirlik yağmur gibi iner. Niye? Allah yolunda malını vereceksin. Her ticareti yapamayacaksın. Her işte çalışamayacaksın. Hani Resulullah'ı seviyorsun ya. E şimdi Resulullah'ı sevdiğini iddia eden bir adam Allah Resulü'nün onaylamadığı bir ticareti yapabilir mi? Resulullah olsa bunu satar mıydı? Der. Neticesinde eğer satmaz cevabı çıkarsa o işi terk ederdi. Mesela bir iş yerinde çalışıyor bir Müslüman. İslam'a uygun değil. şu soruyu soracak şimdi. Resulullah bu iş yerinde olsa acaba çalışır mıydı? Eğer cevabı çalışmaz çıkarsa o çalışmayacaktı. İşte Allah Resulü diyor ki eğer beni sevdiğini iddia etmende samimiysen, bu sevgi iddiasında gerçekten de ihlaslıysan bil ki fakirlik sana yağmurun yağdığı gibi yağacaktır. Yani gerçekten kardeşler, ashab-ı kiram Allah'tan musibet istemiyor. Ama bazen musibet gelmediği zaman endişe ediyorlar. Bizim de bu endişeyi inanın sürekli taşımamız lazım. Bakın burada güzel bir şey anlatayım. İnsanın başına musibet neden dolayı gelir? Şimdi hepimizin başına 3 aşağı 5 yukarı musibet geliyor. Kimimizin musibeti çok şiddetli, kimimizin musibetleri hafif. Acaba bunlar neden geliyor? Demiş ki İslam alimleri, 3 sebep var. Bakın bu çok önemli, bunu iyi dinleyin inşallah. 1. İnsanın başına gelen bütün musibetler demişler, günahları nedeniyledir. Bir günah işler, günahından dolayı Allah ona ceza verir, musibet verir, bela verir. Delili ne hocam bunun? وَاَخَذْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ Biz onları günahlarından dolayı cezalandırdık. Günahlarından dolayı yakaladık. Yani Allah burada onları cezalandırmayı neye bağlıyor? İşlemiş oldukları günahlara bağlıyor. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ مِنَ الرِّزْقِ بِذَنْبٍ اَسَابَهُ Şüphesiz ki bir kul işlemiş olduğu bir günah nedeniyle rızıktan mahrum kalır. Bakın rızkın gelmesine neden olan, engel olan şey nedir? Günahtır. Günahı işlediğinden dolayı Allah seni bununla, rızkın daralmasıyla cezalandırır. Birinci sebep bu. İkincisi ne? Demiş ki İslam alimleri, günahların affı için. Tamam, herhangi bir günah işlemedin ama evvelden işlediğin günahlar var. Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Allah seni bu günahlarla görmek istemiyor. Ne yapacak? Seni biraz yıpratacak. Seni biraz sürtecek. Allah Resulü diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى يَلْقَ اللّٰهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَ Mü'mine bela iner de iner. Çocuğunda iner, kendi nefsinde iner, malında iner. Öyle iner ki ta ki Allah'la günahsız karşılaşana dek. Yani ne zaman ki arındın günahlardan Allah o zaman senin canını alır. İşte ikinci sebep budur diyor alimler. Hatta müminin ayağına batan bir dikenden dolayı Allah onun günahlarını affeder diyor ya. O hadis de bunun delili aslında. Üçüncüsü de kardeşler cennetteki makamımızın yükselmesi için. Veya cennetteki makamın yükselmesi diyelim. Çünkü genelde peygamber veya peygamber gibi ağır imtihanlara maruz kalan insanlar için geçerlidir bu. Valla yani acizane bizim gibi insanlar ya bire giriyoruz ya da bazılarımız ikiye. Üçüncüye bilmiyorum yani bugünün Müslümanı girebilir mi? İnşallah öyle Müslümanlar da vardır diye temenni edelim. Cennetteki makamın yükselmesi için. Yani adam aslında günahlardan arınmış. Artık günaha düşmemeye gayret ediyor. Fakat daha üst cennetleri elde edebilmek için Allah onu musibete maruz bırakıyor. Kim gibi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Abi bakın yani. Allah Resulü'nün günahı mı var ki? Allah Resulü'nün cehenneme götürecek bir suçu mu var ki? Yok. Niye bu sıkıntıyı çekiyor? Niye ölüm anında sekerat yaşıyor? Niye bayılıyor? Bizden bir insanın çektiği çileden çok daha fazlasını çekiyor. Sebebi cennetteki makamının yükselmesi için. İşte bu üç sebepten birisinden dolayı Allah bize musibet verir. O yüzden ey Müslüman, senin başına bir musibet geldiği zaman şöyle kendini bir muhasebe et. Acaba Allah bunu bana niye verdi? Bir günahımdan dolayı mı verdi? Yaptığım bir hatadan dolayı mı verdi? Yoksa önceden bir günahım vardı da Rabbim onu affetmek istiyor. Onun için mi verdi? Acaba benim cennetteki makamımı yükseltmek için mi verdi? Bunu düşün. Eğer üçüncüsü ise sana mübarek olsun. Gerçekten çok büyük bir amelin var demektir. İkincisi ise yine güzel bir şey ama birincisi ise hemen günahından tövbe et. En azından Rabbinin huzuruna o günahlarla gitme. Hazreti Fatıma'nın kardeşler, hani en sonda söylediği bir takım ifadeler var ya, Resulullah'ın üzerine çarçabuk toprak atmaya eliniz nasıl vardı, gönlünüz nasıl razı oldu, sahabeye söylüyor, Enes bin Malik'e söylüyor bunu. Bu ifadesi isyan değil. Bu ifadesi olsa olsa hüznünün dışa vurması, üzüntüsünün dışa yansıması. İnsan bazen karşı tarafa sitem ederek bu şekilde hüznünü ifade eder. Hazreti Fatıma'nınki de bu çeşitten. Aksi halde isyan olur. Bu da ne peygamberler için, ne peygamber kızlar için, ne de diğer Müslümanlar için caizdir. Hazreti Fatıma'nın bu sözünü böyle değerlendireceğiz inşallah. Hadisten ne anladık? Bir, peygamberler de tıpkı bizim gibi birer insandır. Ancak şu kadar var ki Allah onlara vahyeder. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ De ki ey Muhammed, insanlara şunu bildir. Ben de tıpkı sizin gibi bir insanım. Sizin gibi hastalanırım, sizin gibi yemek yerim, sizin gibi ticaret yaparım, sizin gibi çocuğum ölür, sizin gibi kazanırım, bazen kaybederim. Yani benim sizden farkım yok. Ancak şu kadar var ki Rabbim bana vahyediyor, dinini sizlere ulaştırmamı bana emrediyor, bu kadar. Ha, bizim bu sözümüzden kesinlikle Resulullah'ın değerini düşürme gibi bir şey anlamayın kardeşler, asla. O bizim başımızın tacı, o bizim efendimiz. Cennete girmemiz ona itaate bağlanmış. Hani biz o kadar seviyoruz ama birilerinin yaptığı gibi peygamberi haşa Allah'ın makamına da oturtmuyoruz. Diyor ki mesela bazı sofiler, o kabrinde öyle bir hayatla hayattadır ki bütün canlılar hayatını ondan alır. Subhanallah. Biz tenzih ederiz Resulullah'ı da Allah'ı da bu sözden. Bütün canlılar hayatını kimden alır? Allah'tan alır. Allah el hay'dır. İnsanlara ve bütün kainattaki canlılara hayat verendir. Sen şimdi tutar da Resulullah'a, insanlara ve canlılara hayat verir dersen, onu Allah'ın yanına koydun kardeşim. Bu şirk oldu işte. İnsan sevgiden dolayı şirke düşer mi? Hem de nasıl? Hristiyanlar niye müşrik oldu? Hazreti İsa'yı öyle yücelttiler ki Allah'ın çocuğu dediler en son. Yahudiler, Tevrat Musaları kaybolduğunda Uzeyr Aleyhisselam onu ezberinden tekrar yazdı. Yahudiler ne dediler? Bu olsa olsa Allah'ın çocuğu. Allah ona öğretti. O da sıfırdan Tevrat'ı yazdı. Başka birisi yapamaz bunu dediler. O kadar yücelttiler ki onun hafızasını Allah'ın makamına getirdiler. İnsan sevgiden dolayı bazen şirke düşer. İşte bugün birileri Resulullah'ı öyle yüceltiyor ki kardeşler. Okuyun kitapları. Yani affedersiniz, sidi mis kokusundan daha güzeldi. Büyük abdesti amberden daha güzel kokardı. Ya kardeşim tamam. Peygamberi sevelim de o insan. Onun da teri var. Onun da affedersiniz idrarı kokar. Onun da büyük abdesti olur. O da aynı bizim gibi abdest alma ihtiyacı hisseder. Yani insan. Onu sen bu makamdan yükselttiğin zaman aslında ona kötülük ediyorsun. Çünkü Resulullah böyle yaptığında sana beddua ediyor. Denge kardeşler, denge. Sevgide de denge, nefrette de denge. Ha, kimileri de öyle tavırlar sergiliyorlar ki sanki peygamber bir postacı. Allah'ın emrini bize getirdi, o kadar. Böyle de değil kardeşim. Allah'tan kork. Sen çoluk çocuğundan, bütün insanlardan onu daha fazla sevmediğin sürece mümin olamıyorsun. Nasıl postacı? Biz iki gruptan da beriyiz. Ne hadis inkar eden bu sapıklardan, ne de Allah yerine Resulullah'a koyan sofi sapıklarından değiliz. Allah'a hamdolsun. Yani ikisinden de değiliz. Biz inşallah ehli sünnetin meseleye yaklaştığı gibi yaklaşmaya çalışıyoruz. İnşallah biz selefimiz gibi oluruz. Resulullah'ı istediği düzeyde seveceğiz. İşte bu hadisten bunu anlıyoruz. O da bizim gibi ölüm acısı çekiyor. Sonra bizim bu hadisten anlayacağımız diğer bir husus, bu da önemli. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve diğer peygamberler kendilerine bile fayda ve zarar vermeye muktedir değiller kardeşler. Bakın Allah bu hakikati Kur'an'da o kadar net ifadelerle anlatıyor ki şöyle buyuruyor. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا De ki ey Muhammed, bakın hep de ki diye emir buyuruyor Allah. Niye? İnsanlar bu noktada gaflette yanlış telakkileri var. Sen insanlara bunu söyle, insanlar vazgeçsinler. De ki insanlara, ben kendim için ne bir fayda ne de bir zarara muktedirim. Yani ne fayda verebilirim ne de zarar verebilirim. Böyle bir şeyim yok. لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّٰءُ Eğer gerçekten ben gaybı bilseydim, hayrımı, malımı artırırdım ve asla bana kötülük dokunmazdı. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kadar işkencelere maruz kalıyor. Mesela Taif'i hatırlayın. Mübarek kanı Taif toprağına dökülüyor. Uhud'u hatırlayın. Yaralanıyor. Müşrikler tarafından eziyetlere maruz kalıyor. Allah için hanginiz dininizi anlattığınızdan dolayı deve işkembeleri sırtınıza kondu? Hangi müşrikten siz azar işittiniz? Hangi müşrik gelip sizin ensenize bastı? Ama bakın peygamber için yapıldı bunlar. İşte peygamberler kendilerine bile fayda ve zarar veremezler bu anlamda. Dolayısıyla kendilerine bile fayda ve zarar veremeyen bir peygamberden bana fayda vermesini, benden zararı def etmesini istemem caiz olur mu hiç? Faydayı ve zararı ben kimden bekleyeceğim? Alemlerin Rabbi olan Allah'tan. Bakın Allah'ın yeri ayrı, Resulullah'ın yeri ayrı. Hatta bazı alimler ne diyor biliyor musunuz? Hani böyle camilerde mesela Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer yazılı olur ya. Allah'la Resulullah yan yana asmak bile caiz değil diyorlar. Allah en üstte kardeşim. Her şeyin hakkını vereceğiz. Allah en üstte, Resulullah'ın altında, ondan sonra Ebu Bekir, Ömer koyabilirsin. Ama yan yana koyarsan bunu bile caiz görmemişler. Tabi bu son dönem alimlerinin söylediği şeyler. Eskiden böyle bir şey yoktu. Bu kadar hassastır bizim alimlerimiz. Üçüncü olarak da ölünün ardından hafif yas tutmak, isyan etmeyecek tarzda yas tutmak caizdir kardeşler. Bu da bu hadisten öğreneceğimiz önemli hususlardan bir diğeri. 29. hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı, dostu ve dostunun oğlu olan Üsame bin Zeyd bin Harise radıyallahu anhuma'dan nakledildiğine göre o şöyle anlatmıştır. Resulullah'ın kızı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme oğlum ölmek üzeredir. Lütfen bize kadar gelir misiniz diye haber gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alan da veren de Allah'tır. Onun katında her şeyin belli bir vakti vardır. Söyleyin sabretsin ve ecrini Allah'tan beklesin buyurarak kızına selam gönderdi. Bunun üzerine kızı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne olur mutlaka gelsin diye tekrar haber yolladı. Bu defa Peygamber aleyhisselam yanında Sad bin Ubade, Muaz bin Cebel, Ubey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit ve başka bazı sahabiler olduğu halde kalkıp kızının yanına gitti. Çocuğu Hazreti Peygamber'e verdiler. Kucağına aldı. Yavrucak pek zor nefes almaktaydı. Derken Resulullah'ın gözlerinden yaşlar boşandı. Durumu gören Sad bin Ubade radıyallahu anh, "Ey Allah'ın Resulü, bu halde nedir?" dedi. Resulullah, "Bu Allah'ın kulların kalbine koymuş olduğu merhamet duygusudur." buyurdu. Hadisin başka bir rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu dilediği kullarının kalbine Allah'ın koyduğu bir rahmettir. Zaten Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder." buyurdu. Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Bu hadis de sabır konusuyla yakından alakalı. İnşallah ben biraz sonra ona değineceğim. Hadisimizi rivayet eden kim? Üsame bin Zeyd radıyallahu anh. Üsame bin Zeyd Allah Resulü'nün arkadaşı. Böyle ifade ediliyor. Hibbu Resulillah deniliyor. Resulullah'ın dostu. Babasına da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dostum diye hitap ediyor. Kim yani? Zeyd bin Harise. Hazreti Hatice Zeyd bin Harise'yi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ki bu bir köle, hediye ediyor Mekke döneminde. Öyle ki Allah Resulü onu çok seviyor ve evlatlık ediniyor. Daha sonra evlatlık edilmeyi yasaklayan ayetler inince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu artık evlatlıktan çıkarıyor. Yani böyle bir şey olmadığını söylüyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dostum diye, kardeşim diye hitap ediyor. Üsame bin Zeyd de Zeyd bin Harise'nin oğludur kardeşler. Allah'ın lütfu ile hiçbir dönemde şirke, cahiliye ve küfre bulaşmamış. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde 18 yaşları civarında imiş. Öyle mübarek, öyle dirayetli, öyle yiğit bir delikanlı ki 18 yaşındayken Allah Resulü ona içinde Ebu Bekir gibi, Ömer gibi ve daha nice büyük sahabelerin olduğu orduya komutan olma emrini vermiş. 18 yaşındayken binlerce sahabeye komutanlık etmiş kardeşler. Bu şeref herkese nail olur mu? Şöyle diyebilirler. Ya Resulallah, bu bir köle, simsiyah, yaşı 18. Bu kadar büyük sahabeler dururken bu çocuğa hiç komutanlık verilir mi? Böyle denilmez mi? Ama dememişler, itaat etmişler. Allah Resulü de ondaki o yeteneği bildiğinden dolayı yaşının küçüklüğüne rağmen ona komutanlık vermiş. İşte hadisi rivayet eden zat, bu zat Allah ondan da babasından da razı olsun. Şimdi hadiste Resulullah'ın kızı diye bir ifade geçiyor. Hangi kızı olduğu ifade edilmiyor. Fakat biz hem çocuğundan hem de bazı rivayetlerden anlıyoruz ki hadiste ismi söz konusu edilen kim? Hazreti Zeynep radıyallahu anha. Çocuğu vefat etmeye yakın olduğunda Allah Resulüne haber gönderiyor. Ondan sonra gelmesini talep ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neticede gittiğinde orada ağlıyor. Ve bu çocuk Hazreti Zeynep'in çocuğu. İkincisi, ilk tarafta öncelikle Hazreti Zeynep Resulullah'a çağırdığında Resulullah icabet etmiyor. Selam söyleyin, veren de Allah'tır, alan da Allah'tır diyerek haber gönderiyor. Neden? Hani mesela bize bir haber gelse çocuğun hasta olduğu, yani dükkanı da kapatırız, işi de bırakırız, telaşeleniriz. Allah Resulü acaba neden böyle bir şey yapmadı? İki sebep zikredebiliriz. Birincisi kardeşler, gerçekten de çok önemli bir işi vardı ve çocuğun bu kadar ağır olduğunu tahmin etmemişti belki. Hani normal bir hastalık, alan da Allah, veren de Allah, sabretsin. Belki böyle değerlendirdi ilk etapta. Ya çok önemli bir iş olduğundan veya olayın bu kadar ciddi olmadığını tahmin ettiğinden dolayı. İkinci bir sebep de Hazreti Zeynep'e eğitmek. Bunu da söylüyor alimler. Yani Hazreti Zeynep'e şunu öğretmek istiyor. Sen acele ediyorsun. Allah veriyor, Allah alıyor. Allah alacak olduktan sonra benim ne faydam olabilir ki? Ben oraya gelsem ne yapacağım? Çocuk zaten ölmek üzere. Benim gelmemin hiçbir faydası olmayacak. Bu terbiyeyi vermek için, bu terbiyeyi onun gönlüne nakşetmek için böyle yapmıştır diyor alimler. Allahu alem. Bunun kesin bir sebebini bilmiyoruz. Sonra Sad bin Ubade radıyallahu anh diyor ki, ya Resulallah, bu hal de ne? Gözünüzden yaş geliyor. Çocuğa ağlıyorsunuz. Bu ne hal? Bunu niye diyor biliyor musunuz? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem niyahayı yasaklamıştır kardeşler. Hazreti Sa'd Resulullah'ın bu tavrının niyaha kapsamına gireceğini zannetmiş olma ihtimalinden dolayı Resulullah diyor ki, ya Resulallah, bu hal ne? Hani siz yasaklamıştınız ölüye ağlamayı. O bunun da buna girdiğini zannettiğinden dolayı Efendimiz'e böyle bir soru yöneltiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki, ey Sa'd, bu Allah'ın merhametli kullarının kalbine koymuş olduğu bir rahmet duygusudur. Zaten Allah ancak merhamet edenlere merhamet eder buyuruyor. Yani Hazreti Sa'd'ın bu tepkisi olayı yanlış değerlendirdiğinden dolayı. Bunu da niyaha kapsamına soktuğundan dolayıdır. Bu nedenle böyle bir itirazda bulunuyor. İtirazı yersiz. Allah Resulü de zaten bunu hemen reddediyor. Şimdi niyaha toplumumuzda da Arap toplumlarında da çok yaygın olan bir hastalık. Özellikle de kadınlar tarafından çok yapılan bir hastalık. O da nedir kardeşler? Öldüğü zaman bir yakını işte yaka paça ağlaması, isyan ederek kendisini böyle sağa sola vurması veya ağlamaktan dolayı saçını başını açması, kendini kaybetmesi, bu kesinlikle haramdır. Zinadan daha büyük günahtır. Biraz sonra anlatacağım sebebini. Böyle günah olan, haram olan, haramı şiddetli olan bir amel. Allah hepimizi, akrabalarımızı, eşlerimizi bu hastalıktan korusun. Mesela ben bir Müslümanın, yani yakın zamanda vefat eden bir Müslümanın cenazesine katılmıştım. Yani inanın Müslüman hanımlar maalesef ki bu hataya düştüler yani. Öyle bağırıyorlar, öyle çağırıyorlar. Ya arkadaş, biz erkeğiz, tamam ağla da bütün sesin, bütün çığlığın, bütün yaptığın şeyler bizim kulağımıza geliyor. Bu uygun değil. Yani biz tamam babamızı, annemizi kaybetmiş olabiliriz ama biz iffetimizi kaybetmedik kardeşler. Allah Resulü'nün ashabının o olaylarını biliyorsunuz. Yani ben kocamı kaybettim ama ben iffetimi kaybetmedim diyor. Maalesef işte Müslüman hanımlar buna dikkat edemiyor. Bunu inşallah dinledikten sonra eşlerimize Allah için anlatalım. Niyaha dediğim gibi yaka paça ölüye ağlamak veya isyan eder derecede ölüye ağlamak, bağırarak, çağırarak sanki Allah'a isyan ediyormuşçasına ağlamaktır. Bu kesinlikle haramdır. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "En-niyahatu min emril cahiliye." Niyaha, yani ölüye bu şekilde ağlama cahiliye işlerindendir. İslam'da böyle olmaz. İslam'da gözünden yaş gelebilir, hüzünlenebilirsin, ağlayabilirsin ama isyan eden tarzda olmayacak bu. Yine ashab-ı kiram diyor ki, "İnne Resulullah nehana anin niyaha." Allah Resulü bizi niyahadan nehyetti. Üçüncü hadisi okuyacağım ki bu, hani biraz önce dedim ya, zinadan belki daha büyük bir günah. İşte bu hadis bunu ortaya koyacak. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İthnani," iki şey var ki, "huma küfrun," o iki şey küfürdür. "En-niyahatu ve't-ta'nu fi'n-nesab." Birincisi niyahadır. Ölüye böyle isyan eden bir eda ile ağlamaktır. İkincisi de nesepleri eleştirmektir. Bakın Allah Resulü bu ikisine ne dedi kardeşler? Küfürdür dedi. Küfürdür deyince biz ne anlıyoruz? Yapan kafir olur, öyle mi? Bakın şöyle bir detaya gideceğim. Şimdi İslam'da küfür lafzı ikiye ayrılır. Birincisi bizatihi bizim anladığımız dinden çıkaran küfür, insanı kafir yapan küfür. İkincisi de namkörlük anlamına gelen küfür. Çünkü küfür Arap dilinde bazen namkörlük anlamında kullanılır. Hani bazı kelimelerin birkaç anlamı vardır ya. Bir kelime düşünün. Bu kelime bazen şu anlama gelir, bazen şu anlama. Mesela as as kelimesi. وَالْلَيْلِ اِذَا as ase diyor Rabbimiz. Şimdi as as hem gelmek hem gitmek. Arapçada iki anlamı da çok net bir şekilde kullanılıyor. Velleyli izâ as'as. Geldiği zaman geceye yemin ederim. Allah geceye yemin etti. Eğer as'ası biz gelme manası verirsek. Velleyli izâ as'as. As'asa gitme manası verirsek Allah sabaha yemin etti. Gittiği zaman geceye. Demek ki sabaha yemin ediyor Allah. Bakın gördünüz mü? Aynı kelime iki zıt manaya geldi. Küfür kelimesi de aynı bunun gibi kardeşler. Anlayın diye örnek verdim bunu. Bazen bizatihi Allah'a kafir olmak, şirk koşmak veya Allah'ı inkar etmek, yalanlamak vesaire. Küfrün çeşitleri var işte biliyorsunuz. Birincisi hepimizin anladığı anlamda bir küfür. Kafir yapan anlamda küfür. İkincisi de namkörlük anlamında küfür. Burada kastedilen bu. Yani dinden çıkaran bir şey değil. Ama insan ne zaman ki Allah'a isyan eder. Ya Rabbi bula bula beni mi buldun der. Ha o zaman bal gibi kafir olur. Eğer böyle söylerse bunda en ufak bir ihtilaf yok. Allah'a isyan ederse, kadere rıza göstermezse kafir olur. Ama Allah Resulü burada onu anlatmıyor. Niye ha yapan kafir olur? Küfre düşer. Yani namkör olur. Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, müminler müminle savaşmak küfürdür. Kılıç çekmek, ona silah doğrultmak küfürdür. Ona sövmek fısktır. Şimdi Allah Kur'an-ı Kerim'de müminlerden iki taife çarpışırsa aralarını ıslah edin diyor. Müminlerden iki taife. E hani çarpışmak küfürdü? Demek ki buradaki küfür de dinden çıkaran bir küfür değil. Bunu ben burada uzun uzadıya anlatmayacağım. Çünkü bunun yeri burası değil. Bu akaidin meselesidir. Ha bunu öğrenmek isteyenler ilgili kitaplara müracaat edebilirler. Ben şunu anlatacağım. Burası çok önemli. Allah için dinleyin. Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette bir amele küfür adı veriliyorsa, velev ki bu küçük küfür olsun, velev ki bu namkörlük anlamına gelen küfür olsun, bir amele küfür denilmişse, o amel kendisine küfür denilmeyen amellerden daha büyük günahtır. Şimdi mesela örnek veriyorum, içki içmeye Allah ve Resulü hiçbir zaman küfür lafzını kullanmış mı? Kullanmamış. Ama niyahaya küfür lafzını kullanmış. Alimler diyorlar ki, o zaman niyaha, yani ölüye böyle yaka paça ağlamak, İsyan eder tarzda ağlamak içkiden daha büyük günahtır. Yine mesela Kur'an-ı Kerim'de zinaya veya hadislerde zinaya küfür lafzı kullanılmış mı? Kullanılmamış. Ama niyahaya küfür lafzı kullanılmış. O yüzden alimler diyorlar ki küfür lafzı kullanılan bir amel hakkında küfür lafzı kullanılmayan bir amelden daha büyük günahtır. Hani belki bir ilmi bir meseledir ama bunu şimdi duyun ileride inşallah altyapı oluşturduğumuz için daha detayını anlatırız. Hani bugün mesela birileri diyor ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Efendim buradaki küfür dinden çıkartmayan küfür. Yani kafir olmaz efendim diyorlar ya. Hadi diyelim ki sizinki kabul. Bakın aslında öyle değil de. Hadi diyelim ki böyle. Allah'tan korkun ya. Bu günah bile zinadan, içkiden vesaire haramlardan daha büyük bir günah. Adam sabah 8, akşam 5 bu suçu işleyecek. Sen de ona destek vereceksin. Ondan sonra cennete girmeyi umarsın. Gerçekten kardeşler kavram kargaşası var. Vallahi şu toplumda, şu ülkede, şu dünyada hatta insanlara yapılan en büyük zulüm ne biliyor musunuz? İslam'daki kavramların yerini oynamak suretiyle, onların içini boşaltmak suretiyle insanların inançlarıyla oynamak. Bakın veli. Yani veli denilince ne anlaşılıyor toplumumuzda? İşte gökte uçan, denizde yürüyen, kalbinden geçeni bilen filan. Veli denilince bu anlaşılıyor. Öyle değil mi abi? Hepimiz yıllarca böyle bilmedik mi yani? Ama Kur'an-ı Kerim'e göre veli kim? Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve lahum yahzenun. Dikkat edin. Allah'ın velilerine korku yok. Kim ya Rabbi o veliler? Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar ki iman eden ve sakınan insanlar. Neden sakınan insanlar? Allah söylemiyor. Alimler demişler ki hani yettekun diyor, fiil faili zikretmiş ama mef'ulü zikretmemiş. Neden sakınıyorlar? Zikretmiyor Allah. Şundan dolayı zikretmiyor. Sakınılması gereken her şeyden sakınırlar. Yettekun ani şirk. Şirkten sakınır onlar. Yettekun anil haram. Haramdan sakınır onlar. Yettekun amma fihi şübhe. İçinde şüphe olan şeylerden sakınır onlar. Veli bu. Ama bugün bizim önümüze veli diye tanıtılan adamlar yani müşriğin önde gideni. Adam neresi veli olacak? İşte veli diyorlar, Allah'ın peygamberi diyorlar. Haşa ve kella, bir tane adam var o Amerika'da. Adam kadınları alıp yılbaşı gecesinde yılbaşı kutluyor. Adam veliymiş. Ya bu olsa olsa şeytanın velisidir. Allah'ın velisi olamaz. Bakın, veliyi bize böyle anlattılar kardeşler. Oysa her mümin Allah'ın velisidir. Biz şeytanın velisi miyiz? Soruyorum size. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah iman edenlerin velisidir. Yani kardeşim biz de veliyiz ya. Hani veli derken tamam bunlar da kısım kısım. Ama her mümin velidir. Allah korusun biz şeytanın dostu muyuz yani? Bakın velinin içini boşalttılar. Şehit. Kur'an ve sünnette Allah'ın dini için çabalayan, Allah'ın dini için canını ortaya koyan yiğit muvahhid Müslümanlar. Ama bugün adamın elinde içki şişesi var. Adam Alevi, adam dinsiz. Adam öldüğü zaman ne diyorlar biliyor musunuz? Cenazesini kıldıran hoca efendiler Hazreti Hamza'nın yanına gitti. Vallahi kulaklarımla duyduğum şeyler bunlar. Adam Alevi ya. Kırşehir'e gitmiştim ben, hanımın köyüne. Bizim dede akşama kadar haber dinliyor. Adamın hayatı bu. Akşama kadar haber. Mecbur yemek yiyoruz, bir odanın içerisindeyiz. Açtı şimdi haberleri. Haberlerde de o ara birisi vurulmuş işte. Kırıkkale müftüsü bir başladı. Allah, Musab bin Umeyr'ler, Hazreti Hamza'lar, tarihten bugüne gelen büyük şehitler, İslam şehitleri. Adamı tuttu onların yanına koydu. Neyse dua bitti. Ondan sonra adamın fotoğraflarını yayınlamaya başladılar. Aman ya Rabbi. Adamın elinde şarap şişeleri. Pavyonlarda hanımını gösterdi. İğrenç, Allah korusun yani. Adam bir de Aleviymiş yani. Müslüman da değil. İşte bakın kavramların içini böyle boşalttılar kardeşler. Yani şehit Allah'ın diniyle savaşan insanlara verildi. Allah'ın dini için savaşanlar terörist ilan edildi. Aynı bunun gibi işte veli, ondan sonra biraz önce anlattığımız şekilde küfür. Bunların her birinin içi boşaltıldı. Kafir kim? Allah yok, peygamber yok diyen. Öyle tanıtıldı. Oysa Kur'an'a göre kafir, küfür amellerinden bir tanesini işleyen veya sözlerinden bir tanesini söyleyen. Adam küfürü gerektiren bir tane söz söylese bal gibi kafir olur. İsterse Allah peygamber var desin. Zaten yok diyen kimse yok ki. Allah için kavram kargaşasına dikkat edin. Kavramları yerinden öğrenin. Eğer böyle yapmazsanız vallahi dininizi yanlış öğrenirsiniz de cenneti kaybedersiniz. Boş verin diğer kitapları. Kur'an ve sünnet bize nasıl bunları anlatmış? Şehidi Kur'an ve sünnet bana nasıl tarif etmiş? Küfrü nasıl tarif etmiş? Veliyi nasıl tarif etmiş? Ona bakın, gerisi kim ne derse desin. Her birinin yanlış söyleme ihtimali var. Yanlış söylemeyen ne? Kur'an ve sünnet. O zaman gerisini elinizin tersiyle itin. Veya uyarsa Kur'an sünnete kabul edin. Bu da önemli bir nokta. Hemen bitiriyorum kardeşler. Bu Allah'ın ancak merhamet sahibi kullarının kalbine koyduğu bir rahmettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sad bin Ubadiye bu sözü söylüyor değil mi? Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder. Zalim olan, diktatör olan, despot olan, gerek iş yerinde, gerek evinde, gerek çoluk çocuğuna karşı, gerek arkadaşlarına karşı zulmeden insanlar Allah merhamet etmez. Şöyle bir örnek vereyim inşallah, yerine otursun. Patronsun, ticaretin var. Adam mal almaya geldiğin zaman ya öyle eğiliyorsun, öyle bükülüyorsun ki sanki yani adamı kutsuyorsun. Tabii efendim, ne demek efendim, şöyle efendim, böyle efendim. 3 kuruşluk eşya satmak için. Evine geldiğin zaman ama terör östürüyorsun. Allah'tan kork, bu adalet oldu mu? Ya o müşteriye öyle davranma, ya çocuklarına böyle davranma. Eğer ona öyle davranıyorsan çoluk çocuğuna da böyle davran. Arkadaşlarına da böyle davran. Eğer arasını ayırdırsan, ayırt edersen Allah sana merhamet etmez. Bir klip yapmışlar Araplar. Yani Arapların böyle güzel bir yönü var. Allah bunu biz Müslümanlara da nasip etsin Türkiye'de. Kardeşler öyle güzel klipler yapıyorlar ki hadisleri klip yapıp ümmetin görseline sunuyorlar. Çok önemli, çok böyle can alıcı hadisleri klibe dönüştürmüşler. Bunlardan bir tanesi şu hadis. Adamın birisi evinden çıkıyor. Evinden çıkarken hanımı bir şey rica ediyor. Bağırıyor, çağırıyor. Çocuğu geliyor ondan sonra. Baba diyor biraz harçlık verebilir misin? Param yok diyor. Şöyle böyle bağırıyor yani çocuklara. Kalbini kırıyor. İş yerine geliyor. Elemanının birisi hastalanıyor. Ustam diyor ben bugün gidebilir miyim? Çok rahat. Olmaz diyor. İş yetişecek diyor falan. Bağırıyor, çağırıyor. Ondan sonra namaz vakti geliyor. Namazını kılıyor. Elini kaldırıyor. Allahum merhamni. Allahum merhamni. Allah'ım bana merhamet et. Allah'ım bana merhamet et. Ondan sonra şöyle hadis geliyor. Men la yerham la yurham. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Bakın adamlar hadisleri böyle klipleştirmişler. Çocuk bunu gördüğü zaman Allah'ın izniyle bir daha unutmuyor. Gerçekten de böyle kardeşler. Eğer biz de işçilerimize, elemanlarımıza, çoluk çocuğumuza merhamet etmezsek Allah'ım bize merhamet et demeyelim. Çünkü Allah merhamet etmez. Bu hadisten de biz birkaç husus anladık. Onu da hemen söyleyeyim, bitireceğim. Selam göndermek caizdir. Sadece selamun aleyküm demek değil. Falancaya benden selam götür demek de caiz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'e selam göndermiştir. İkincisi, niyaha kapsamına girmediği sürece ölüye yas tutmak caizdir. Üçüncüsü, salih insanların ölünün yanında durmasını istemek caizdir. Bir insan var, Allah'tan korktuğuna inanıyorsunuz. Bir yakınınız vefat ediyor, Müslüman birisi. Onu çağırıp da gel yanında dur. La ilahe illallah'ı telkin et. Biraz nasihat et. Hani son anında imanla gitsin diye salih insanları çağırmak caiz. Çünkü çocuğun öleceğini anlayınca Hazreti Zeynep kimi çağırttırıyor? Resulullah. Biz de bunu yapabiliriz. Dördüncüsü, böylesi sıkıntı yaşayan insanlara en güzel kullanılacak ifade isbir demek. Sabret. Hani başka şeyler de söylenebilir ama en faziletli ifade Resulullah'ın kullandığı bu ifade. Allah Resulü sabret diyerek bir yakını vefat edenleri bu şekilde teskin etmeye çalışıyor. Biz de buna riayet edersek Resulullah'ın sünnetine riayet etmiş oluruz. Hakkınızı helal edin. Biraz sıcak oldu ortam. Belki biraz sizi yorduk ama inşallah günahlarımıza kefaret olsun. Rabbim okuduğumuz hadislerle en güzel şekilde amel etmeyi, amellerin kolay olmasını bize nasip etsin. Rabbim buraya gelmenizden dolayı hepinizin günahlarını bağışlasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين